У эфіры радыё «Свабода», з вамі Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Відзеўшчына, што ў Маладзечанскім раёне, у госці да сапраўднага ветэрана мінулай вайны. У вёсцы Відзеўшчына, што ў Маладзечанскім раёне, знаходзіцца самы праўдзівы, самы алегарычны і самы, не пабаюся сказаць, інтэрактыўны знак пашаны з боку сённяшняй дзяржавы да ветэранаў вялікай вайны. Адразу на ўездзе ў вёску з боку Краснага падарожнік бачыць кароўнікі, на адным з якіх намаляваны мясцовым мастаком ордэн славы з гвардзейскую стужкаю. Але ж гэта толькі фасад усяго помніка, бо за малюнкам агульнага ордэна жыве кавалер канкрэтнага і сапраўднага ордэна славы ветэран Аляксандр Купрыновіч, да якога ў госці мяне паклікаў краязнаўца Аляксандр Радкевіч. Мы стаім каля ветэранскай хаты, побач з якой ферма вырыла яміну для гною. Бач, багацтва наша беларускага, сколькі, сколькі ў нас тут гэтага дабра. Гэта што, гной? А што ж гэта? Гэта всё гной? А што ты не бачыш? А як гэта называецца? Это нейкае гное сховішча ці што гэта? Гэта гное магільнік. А тут у адкрытым паветры ваніша, ой, нос аж на патыліцу заварачвае. Во квітнеючая Беларусь. Прызнацца, я такое бачыў упершыню, каб ферму пабудавалі так блізка да жытла. Дом Купрыновіча знаходзіцца ў нейкіх 30 метрах ад фермы, прычым хата ўнізе, а кароўнікі на гары. Пабудавалі ферму ў 60-е гады мінулага стагоддзя, і гной заўжды спраўна вывозілі. Але напрыканцы 90-х вывозіць палічылі эканамічна нявыгадным. І з тае пары віншуюць ветэрана і ў святы, і ў будні. Гаворыць унучка Аляксандра Валянціна. Слухайте, а якое может быць рашэнне вот гэтай праблемы з гэтай фермай, з гэтым гноем? Як раней, в 80-е гады, каб просто вывозілі, так? Ну, естественно, было такое, што это стало утром, гэта у нас тут весь агарод быў, полностью весь агарод зацёк, шаш пад ганак. Через верх, помніш, был... один год. Ён быў ва ўгнаеннях гэтых, так? Полностью, да, пад ганкам, да, всё было, да, в арганіке. З хаты не маглі выйсці, праз вакно вылазілі. Да, всё было ж пад ганкам. І ось шыльда, у якіх умовах жыве ветэран. З дому тым часам выйшла жонка ветэрана Ганна Тянюта. А наша хата ўжо была пастроена, ветэран вайны. Няўжо ж табе слова, не будзе нічога дзейсваць. Сядзі і ты ў гумне. Аляксандру Фёдаровичу сёлета 90 гадоў, трымаецца малайцом, не губляючы пачуцця гумару. Яго мабілізавалі ў 44-м. Все пайшлі? Ад 44 года хто і 18 лет. Все. Годкі, старейші, аднагодкі все. Ці многа не вярнулася з фронта? От 32 чалавекі нас пайшло, а не вярнулася 13. Пагаварыць з сапраўдным ветэранам з кожным годам становіцца ўдачай. Жывых ветэранаў усё радзей сустрэнеш на афіцыйных мерапрыемствах, дзе ў асноўным дэфілююць адстаўнікі савецкай арміі. Былі ў нас палітзаняцці. Ну і тады аднаго салдата спрашваюць, і ён адзвецеў, як мы паспабадзілі Берлін, дык я гэты палітработнік кажа, Шубін, это неправільна. Мы Берлін не спабаждалі, мы бралі. Это вражеская столица, мы брали Берлин. А он говорит, товарищ капитан, а скажите мне, кого боли было у Берлин? Немцев и разных людей выведенных в всю Европу. Подумал, а все, что ты Шубин прав. Болгары, югославы, французы, федерийцы. Тут кого там не было только. Наши, и белорусы, и украинцы. Наколькі жыва Купрыновіч распавядае пра Берлін, настолькі ж неахвотна ўспамінае Варшаву, дзе ў прадмесці Прага савецкія войскі стаялі паўгады, пакуль гітлераўцы авіяцыяй і танкамі ператваралі польскую сталіцу ў Картаген. З аўгуста месяца і па январ. То есть паўгады стаяў фронт. 6 месяцаў. А вы чулі, што ў самой Варшаве ідуць баі? Да, нас ўсё нагатовы былі нас. 1 января пашлі. 14-го на наступленне на Варшаву і пашлі. Вот это па паўгады. Там шлі баі ці не? Балі, а як жа там? А вам казалі што-небудзь? Палітрукі, замполіты, што там адбываецца, чаму наша армія стаіць, яны што-небудзь казалі ці не? Там гэта польская армія разделіцца на два. Армія краёва, армія народова. А нашы вот они не надо хотели помогать. А что браты, конечно, что мало мы знали, что мы знали. То есть и вы полгода стояли и чекали? И учение, и учение, и учение. Вы не отпочивали? Да. Темна да темна. Учение, но это и неплохо. Мы же ничего не обучены. Вот нам было легче в боях. С наступлением на Берлин, наше пополнение, все полностью штат. А скончив войну, з батальйона нас осталося 13 чоловік. У Берліне страты маглі быць і большыя, каб Александр не здзейсняў подзвіг. Самы сапраўдны подзвіг. Ён выратаваў таварыша і пры гэтым сам нікога не забіў. Берліне 7 чалавек нас паслалі заняць пяціэтажны дом. Ну, паходзілі, паходзілі мы, немцаў няма, храбенскі населенне. Старшы ўжо сержант у нас быў. І ўжо галавы не пакажуш, стрэляюць. Я пабягу, кажу. Такая будка кирпичная, за эту будку схваюсь. Это тебе не менее, кажется, ты держи. Ну и он побежал и скрылся за этой будкой. Я прибегаю. Сядите ты мой, такой вот заборчик кирпичный. На этом заборчику, у одной руки автомат, у другой пистолет. И на ее спасай, только сказал. А немец на его вот так на винтовкой. Я прикладом этим немцам по каске. Каска полетела в одну сторону, немец в другую. Я винтовку его на руку, и все, и пошел. Вот так я подпочел, говорю, Зубенко, ну почему ж ты не стрелял? Он говорит, знаешь, что автомат отказал. Ну что, почему немец не стрелял на него? Ну мне уже не было куда раздумывать. А белый, это как бумага, ты сержант. А лишь вы могли забить солдата немецкого? Конечно. А чому не стреляли? Так растерялся, что не знаю, что стрелять. А тут. Один раз я видел рукопашный. Раз наяву, и ты у сне. Кто-то говорит, что на войне не страшно. Тут ничего не знает о войне. Вот что-то, ну как же, градом ранены, градом убитые. Вам не кривно глядеть на сегодняшние парады, где идут люди? Но это явно не ветераны, это отставники. Отставники советской армии и идут в колоннах. Значит, кто воевал, а кто в кустах сидел. И пока мы возвратились, так он уже и должности понаходится, да и все. Вот это только было обидно. Нема справедливости в жизни. На мое традиционное питание, чего попросить у Лукашенки, ветеран пожадал немагчимого. А что бы вы хотели? Вот коли б у вас была такая магчимость попросить, ну, у нашего самого головного начальника, у Лукашенко, чтоб... Ну, вот как попросить, чтобы, значит, начальники не обижали рабочих. Живых удельников другой сусветной войны у нашей краине засталося меньше за 10 тысяч человек. Сдавалось, до ихних проблемов повинна быть особливая увага. Я кажу, что один и ваш серьезный козырь, вы живете. Живе ветеран. вас засталося некалькі тысяч чалавек па ўсёй краіне. Яны абавязаны неяк рэагіраваць. Проще ж бумагу напісалі, ўсё прекрасна, ўсё зроблена. Прыязджаў эколаг, прыязджаў гэта, ўсё хорошо. Ці прывозілі гэту шыльдачку. Здесь живёт ветэран вайны. Усе так ветэраны жывуць, я толькі адзін. Наверна, паўшы. Вы пад надзейнай аховай. Вы яшчэ не... бандыты не залежуць, потому што вакол вас гной, а ў гной ніхто не... Вы яшчэ не губляеце пачуцця гумару. Зараз я прачытаю ў перакладзе, вядома, на беларускую мову адну з паперак ад маладзечанскага райвыканкама. Гэта шэдэвр. Маладзечанскі раённы выканаўчы камітэт паведамляе, што ваш зварот разгледжаны з выездам на месца спецыялістамі ўправлення сельскай гаспадаркі і харчавання. У ходзе разгледжання дадзенага пытання ўстаноўлена, што гноесховішча з'яўляецца тыповым, на дату выезда не перапоўненае, жыжа з яго не выцякае. Кіраўніцтву прадпрыемства «Забудова Агра» дадзена указанне дадзенае пытанне трымаць на кантролі пры запаўненні рэгулярна чысціць гноесховішча. Чакаюць, усе чакаюць, калі дзед памрэ. Жывіце. Да 100 гадоў. Перажывіце всіх начальнікаў. На тиракорда. Ох, я хоч хачу да 100 дзяцей, але ж... Я не веру, што кіраўніцтва «Забудова Агра» пойдзе насустрач ветэрану і гной ізноў, як пры савецкай уладзе, пачнуць вывозіць. Я веру ў тое, што Александр Купрыновіч перажыве і гэтую ферму, і не толькі яе. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Відзеўшчына, што ў Маладзечанскім раёне. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!